Знаходзіцца ў палацы рэспублікі, дзе размешчаны інфармацыйны цэнтр, куды сцякаецца інфармацыя з цэнтральнай выбарчай камісіі. Уладзімір, вы нас чуеце? Так, я вас, Сергей, чую. І што новага? Можа б я сказаў бы рэакцыю на тое, вось рэакцыю ў гэтай зале на тое, што адбылося з Уладзімірам Некляевым. Лідія Ярмошына спыталася, ці ведае яна пра тое, што жорстка збіты кандыдат у прэзідэнты, што яго вязуць у бальніцу хуткай дапамогі. Яна сказала, што яна ўпершыню пра гэта чуе, але калі нешта здарылася, то яна спадзяецца, што лекары дапамогуць Некляеву з яго здароўем. Больш яна нічога ніяк не рэагавала на гэта. А у мяне, вы мяне чуеце, Сергей? Так, канешна, што новага з ЦВК, якая інфармацыя? Так, ёсць вельмі цікавая інфармацыя з ЦВК. Лідія Ярмошына абнародавала, таксама не дачакаўшыся канца вынікаў выбараў, хаця я і абяцаў Ніколай Лазавіць гэта не рабіць, яна абнародавала вынікі галасавання на так званых закрытых участках. Гэта маецца на ўвазе лякарні, санаторыі, вайсковыя часткі і гэтак далей. Так вось, што там выглядае. Там ужо выбары адбыліся, людзі там ужо прагаласавалі і там палічылі бюлетэні. І цяпер што атрымліваецца, што Рыгор Костусёў атрымаў на закрытых участках 0,97%, Александр Лукашенко 89,1%, Алесь Міхалевіч 0,68%, Некляеў 1,18%, Раманчук 1,04%, Рымашэўскі 0,65%, Саннікаў, гэта другі паказчык пасля Лукашэнкі, 1,61%, і Статкевіч 0,62%, Сярэшчынка 0,54, ВУС 0,29. Супраць усіх тут прагаласавала 2,23% выбаршчыкаў. І Ярмошына зрабіла такі цікавы, на мой погляд, каментар. Яна сказала, што гэтыя лічбы, хаця яны не ў закрытых участках, але на яе думку, яны больш відавочныя, чым розныя экзит-пулы. Ну, так вось цяпер можна ўжо мець на увазе, што калі Лукашэнка на закрытых мае 89,1, то які прыкладна будзе вынік на агульным галасаванні. Дзякую, Уладзімір. На сувязі ў Менску быў карэспандэнт Радыё Свабода Уладзімір Глот. Вы чулі, ЦВК агучыла пакуль што вынікі галасавання на так званых закрытых участках. Гэта Радыё Свабода. У студыі Сергія Бламейка і нагадаю асноўныя тэмы выпуску. У Беларусі закончылася галасаванне на выбарах прэзідэнта краіны. ЦВК заявіла, што выбары адбыліся, бо паводле стану на 18 гадзіну менскага часу удзел у галасаванні ўзялі больш за 75% выбарцаў.